पर्वत पे बसा है शिव का पावन धाम, जहाँ बनते हैं बिगड़े काम, जहाँ बनते हैं बिगड़े काम। त्र्यंबकेश्वर रूप में शिव यहाँ करते हैं विश्राम, जहाँ बनते हैं सबके काम, जहाँ बनते हैं सबके काम। भक्तों का दुख देख के बोले एक दिन माँ गौरी से बोले, लोग है मुझको जाना, भक्तों का दुख दूर है करना। लीला रच के शैल रूप में शिव ने बसाया धाम, जहाँ बनते हैं बिगड़े काम, जहाँ बनते हैं बिगड़े काम। ब्रह्मगिरी पर्वत पे बसा है शिव का पावन धाम, जहाँ बनते हैं बिगड़े काम, जहाँ बनते हैं बिगड़े काम। सच्चे मन से जो भी आता इस दर से खाली ना जाता, मुँह मांगी मिलती है मुरादे, दर्द में जाती यहाँ पर यादे। इसीलिए भक्तों की कतारें लगती सुबह शाम, जहाँ बनते हैं सबके काम, जहाँ बनते हैं सबके काम। ब्रह्मगिरी पर्वत पे बसा है शिव का पावन धाम, जहाँ बनते हैं बिगड़े काम, जहाँ बनते हैं बिगड़े काम। यहाँ पे होता रोज करिश्मा, अजब है त्र्यंबकेश की महिमा। बांधों का खिलता है आनंद, राजयोग पाता है निर्धन। मूरत भी बन जाए ज्ञानी जप के इनका नाम, जहाँ बनते हैं सबके काम, जहाँ बनते हैं सबके काम। ब्रह्मगिरी पर्वत पे बसा है शिव का पावन धाम, जहाँ बनते हैं बिगड़े काम, जहाँ बनते हैं बिगड़े काम, जहाँ बनते हैं बिगड़े काम, जहाँ बनते हैं बिगड़े काम।